श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भगवान उन मंदाधिकारी मुमुक्षुओं को मोक्ष साधन निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय के रूप में सगुण उपासनाएं बता रहे हैं। सगुण उपासनाओं में उपाधि विशिष्ट की उपासना है, उपास्य है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वकारण ब्रह्म, उसी की दृष्टि जिन जिन प्रतीकों में करनी है वे प्रतीक भगवान बता रहे हैं। तो पहले आदित्य जो द्वादश हैं उनमें प्रधान विष्णु नामक आदित्य को ब्रह्म दृष्टि के आलम्बन के रूप में प्रतीक के रूप में कहा, और प्रकाशक तत्वों में प्रधान जो प्रकाशक तत्व हैं सभी आदित्य, उनमें ब्रह्म भावना करने के लिए कहा गया। ऐसे एक एक को बता रहे हैं ब्रह्म भावना के आलम्बन के रूप में। उनमें कुछ लोक में चेतनत्वेन रूपेण पदार्थ प्रसिद्ध जो पदार्थ है वे ब्रह्म भावना के आलम्बन के रूप से बताए जा रहे हैं, कुछ लोक में अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो है उनको भी बताया जा रहा है। मेरु अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है लेकिन शिखरवान पर्वतों में कहा कि मेरु को मेरा प्रतीक होने के कारण मेरा ही रूप समझ लो, मेरी भावना कर लो उसमें। ऐसे स्थावराणाम हिमालय, तो हिमालय भी जड़त्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध है, उसमें भावना करने के लिए कहा गया ब्रह्म की। बृहस्पति चेतन है और इंद्र चेतन है, स्कंद चेतन है, इनमें इनको भी भगवान ने अपने प्रतीक के रूप में बताया, इनमें भी भगवत दृष्टि करने के लिए कहा गया। जिनको जिनको यहाँ बताया जा रहा है भगवान के विभूति के रूप में, वह भगवत दृष्टि के आलम्बन रहेंगे। और उनकी भगवत उनमें भगवत भावना करके उपासना की जाएगी। ऐसे सप्त ऋषियों में प्रधान जो भृगु ऋषि हैं भगवान ने कहा कि ये मेरी भावना के आलम्बन अर्ह हैं, इनमें मेरी भावना करो। और जो एक पदात्मक शब्द है उनमें मेरा प्रिय नाम जो प्रणव है एकाक्षर, वह मेरी भावना के लिए आलंबन समझना। इसलिए उपनिषदों ने ओंकार उपासना का स्थान स्थान पर कथन किया है। साधनों को यज्ञ के तरह, यज्ञ चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है, और ऐसे यज्ञों में जो जप है यह निर्दोष होने के कारण, हिंसादि दोषों से रहित होने के कारण भगवान जप यज्ञ को अपनी विभूति बता रहे हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और हिमालय है जो स्थित रहने वाले जगत में होने वाला जो परिवर्तन समय समय पर, उस परिवर्तनों में परिवर्तित न होने वाले पर्वतों में से जितने पर्वत हैं ऐसे उनमें हिमालय नाम का पर्वत प्रधान है, सहसा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसे स्थावर कहते हैं, स्थितिमान। और वह स्थितिमान ऐसे कई पर्वत हैं उनमें प्रधान हिमालय पर्वत है, उसे तुम मेरा स्वरूप समझ लो, ये स्थावराणाम हिमालय से कहा गया। इसका भाष्य भी हम लोग देख चुके हैं, 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणां च नारद, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो सर्व वृक्षाणाम, तो वृक्ष कहते हैं वनस्पति को, तो जितनी वनस्पति हैं और उन सब वनस्पतियों में, वनस्पति के कई एक प्रकार हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं कई बार फलते हैं उन्हें कहा जाता है वनस्पति। औषधि कहा जाता है एक बार फल दे करके समाप्त होने वाले पौधों को। तो वृक्षाणाम यानि वनस्पति नाम, और एक दो वनस्पति नहीं, सभी वनस्पति सर्ववृक्षाणाम, उनमें प्रधान है अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है, पीपल वृक्ष में मेरी भावना करो। और देवर्षीणां च नारद, जो प्रसिद्ध सप्तऋषि हैं उनमें भृगु को अपनी विभूति बताया पूर्व श्लोक में। ऋषियों के कई भेद होते हैं, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, महर्षि, ऐसे ब्रह्मर्षि। तो प्रसिद्ध जो सप्त महर्षि हैं उनमें तो भृगु भगवान का नहीं, महर्षियों में भृगु हैं भगवान की विभूति, और देव ऋषियों में नारद। देव ऋषिणां च नारद, और गंधर्वाणां चित्ररथ, जो देवता कोटि में भी आते हैं और मंत्र दृष्टा होने के कारण ऋषि भी कहलाते हैं, वो है देवर्षि। देवश्चासो ऋषिश्च, देवर्षि। तो नारद जी देवता हैं और मंत्र दृष्टा होने के कारण ऋषि भी है, इसलिए देवर्षि कहलाता है। ऐसे नारद जी की तरह और भी है, देवता भी है और मंत्र दृष्टा भी है, इसलिए देवर्षि मात्र एक अकेले नारद जी ही हैं ऐसा नहीं, कई देवर्षि हैं। उनमें प्रधान नारद जी हैं, इसलिए देवर्षि का एक समूह जैसा है, इसलिए तो बहुवचन है देवर्षिणाम। तो देव ऋषियों में प्रधान जो नारद जी हैं, जैसे मरुदगण होते हैं, हाँ वो भी ऋषि हैं, देवता भी है ऋषि भी है। तो नहीं, ऐसे उपकार भी काफी है लोगों पर नारद जी का, लोकोपकार के लिए मंत्रों के दृष्टा भी हैं और सक्रिय भी रहते हैं, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए भागो सप्ताह भी करते हैं। और गंधर्वाणाम चित्ररथ, तो गंधर्व समूह में ये भी देवता विशेष हैं और उस गंधर्व देवताओं का प्रधान है चित्ररथ नाम का गंधर्व, और वो चित्ररथ नाम के गंधर्व को तुम मेरी विभूति मान लो, ऐसा भगवान 26वें श्लोक के तीसरे पाद से कह रहे हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथ अहम अस्मि, ऐसा। और सिद्धों में जो देवहूति को यानी अपनी माता को सांख्य का उपदेश करने वाले कपिल हैं, वह मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। तो सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवऋषिणांच नारद, तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम ये प्रसिद्ध होने के कारण इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने नहीं की। देवऋषि पद की व्याख्या करते हैं, देवा एव संत ऋषित्वं प्राप्ता मंत्रदर्शित्वात् ते देवर्षयः। देवऋषि उन्हें कहा जाता है जो देव योनि में होने पर भी ऋषि भाव को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऋषि भाव को प्राप्त कौन होता है? जो मंत्र दृष्टा होता है, क्योंकि ऋषि का लक्षण ही है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। तो इसलिए कहा कि मंत्र दर्शित्वात्, मंत्र दर्शनशील होने से ऋषित्व को प्राप्त हुए, और देवता तो है ही है, तो ऐसे जो हैं उन्हें देवर्षि कहा जाता है, और ऐसे कई हैं, उनमें से प्रधान है नारद जी, इसलिए कहा कि देवर्षि नाम अहम नारदोस्मि, देवऋषियों में मैं नारद हूँ। तो देवा एव संत ऋषित्वं प्राप्ता मंत्र दर्शित्वा ते देवर्षयः, और तेषां नारदः अस्मि। गंधर्वाणां चित्ररथो नाम गंधर्व अस्मि, तो गंधर्व जो देवता भेद हैं उन गंधर्व नामक देवता समूह में उस समूह के प्रधान चित्ररथ नामक गंधर्व को मेरी विभूति समझो, उनमें मेरी भावना करो, वहाँ तुम्हारा मन जाए तो चित्ररथ ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करो। तो जहां जहां मन जाता है उन उन समूहों में जो प्रधान है, और मन का स्वभाव है कि सबसे उत्कृष्ट जो है उसको चाहता है, सबके मन का यही स्वभाव है। मन तो सबका एक जैसा ही है, और नहीं पहुंच पा रहा है पुरुषोत्तम तक, वो उसकी अनर्हता है, अर्हता नहीं है। तो जहाँ पहुंचने की अर्हता है, जहाँ पहुंच रहा है स्वभावतः, वहाँ निकृष्ट वस्तु को नहीं चाहेगा, उत्कृष्ट वस्तु को चाहेगा। तो गंधर्व में जाएगा तो गंधर्व में भी कोई छोटा मोटा गंधर्व उसमें नहीं लगेगा मन, जो प्रधान देखेगा उससे संबंधित होना चाहेगा। तो प्रधान है चित्ररथ, तो चित्ररथ से तो स्वभाव तो संबद्ध होगा, तो उसे केवल गंधर्व में प्रधान चित्ररथ इतना मात्र मत समझो, समझ लो कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियंता परमेश्वर यही है, ऐसी भावना करो। तो इस भावना से परमेश्वर के साथ मन का संबंध बनना शुरू होगा, और फिर परमेश्वर स्वयं जब योग्यता मन में आएगी बिना चित्ररथ के भी परमेश्वर को मात्र ग्रहण करने की, तो चित्ररथ को अलग कर देंगे और स्वयं ही मन में रहेंगे। इसलिए किसी न किसी प्रकार से जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, परिचय नहीं है, तो उसके परिचित वस्तुओं में जो जो उत्कृष्ट वस्तु है सहज मन उनमें जाता है, करे उन्हीं में तुम ब्रह्म की भावना करो। जैसे नारद जी सनत कुमार जी के पास गए, तो सनत कुमार जी ने नारद जी जिस जिसको जानते हैं उसको एक वाक्य में कहा कि ये सब आप जिनका ज्ञान रखते हो वह नाम मात्र, मात्रम ये वैतत, ये तो नाम मात्र है, नाम एव एतत। तो इसलिए क्या करो, आपका मन सहज अनायास नाम को ग्रहण करता है, तो जिसको ग्रहण कर रहा है उसमें ब्रह्म भावना करो। तो फिर वहाँ से ऊपर उठ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ब्रह्म की भावना करते करते कि ये छूट जाएगा और ब्रह्म ही रह जाएगा। ऐसे ही स्वभावतः प्रपंच में ही विचरण करने वाला मन जिन साधकों का है, उन साधकों को प्रपंच अंतःपाती उनके मन का विषय बनने वाली और सहज मन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है उन्हीं वस्तुओं को कह रहे हैं आलम्बन बना लो, और उस वस्तु को जैसा आंख दिखा रहा है वैसा ही न समझ करके उसमें मेरी भावना करो, इतना ऊपर से जोर दो। तो सिद्धानाम कपिलो मुनि, इसकी व्याख्या है भाष्य में कि सिद्धानाम जन्मना एव सिद्ध का लक्षण कर रहा है। जैसे देवऋषि का लक्षण कर दिया जो जातितः देवता है और मंत्र दृष्टा होने के कारण ऋषि भी है, उन्हें देवर्षि कहा जाता है। ऐसे सिद्ध किसको कहा जाएगा, तो सिद्ध का लक्षण है जन्मना एव धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य ऐश्वर्य अतिशयम् प्राप्तानाम कपिलो मुनिः। तो जन्मत ही जिनको इस जन्म में कोई साधना नहीं करनी पड़ी, जन्मत ही धर्मातिशय प्राप्त है, ज्ञान अतिशय प्राप्त है, वैराग्य अतिशय प्राप्त है और ऐश्वर्यातिशय प्राप्त है, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट वैराग्य, उत्कृष्ट ऐश्वर्य जन्मत ही जिनको प्राप्त है वो निरतिशय होता है, यहां अतिशय कहा जा रहा है। तो कपिल भी भगवान के अंशावतार ही है और बाकी ये जो है अतिशय शब्द का प्रयोग है, और भगवान का ज्ञान ऐश्वर्य निरतिशय होता है का मतलब सर्वोत्कृष्ट होता है। अब ये उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट नहीं। तो उन्हें सिद्ध कहा जाता है, ऐसे सिद्ध तो अनेक हो सकते हैं, उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट वैराग्य, उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाले, लेकिन सर्वोत्कृष्ट धर्मादि तो एक में ही रहेंगे, वो अनेक नहीं है। और ऐसे उत्कृष्ट धर्मादिवान, धर्मादि वाले जो हैं उनमें कपिल नाम के जो मुनि हैं वे मेरी विभूति हैं, उनको देख करके उनमें मन चला जाए तो मेरी भावना करो। मेरी भावना का मतलब सर्वोत्कृष्ट ज्ञान ऐश्वर्यादि संपन्न जो ईश्वर हैं वो यही है, ऐसी भावना करो। तो आगे हैं 27वां श्लोक, 27वें श्लोक का उच्चारण किया जा। उच्चै श्रव समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो अश्व कई प्रकार के होते हैं, अवान्तर भेद उनके। एक उच्चैश्रवा नाम का अश्व है, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में उच्चैश्रवा अश्व निकला है, इसलिए उच्चैश्रव अश्रवा अश्व का एक विशेषण है अमृतोद्भवम। अमृतोद्भवम का अर्थ है अमृत निमित्तक, अमृत को निकालने के लिए किए जाने वाले समुद्र मंथन से जिसका उद्भव है, जन्म है, उसे अमृतोद्भवम कहा जाएगा। समुद्र मंथन उच्चैश्रवा को बना उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया, अमृत को निकालने के लिए किया गया, इसलिए अमृत निमित्तक समुद्र मंथन से जिसका उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ, वह उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भगवान कहते हैं माम विद्धि, मुझे समझो, उसमें मेरी भावना करो। गजेंद्रानाम ऐरावतम माम विद्धि, ऐसा अनुभव करना। तो हाथियों में जो इंद्र की सवारी रूप है, देवराज इंद्र की, वो ऐरावत नामक हाथी, हीरावती का, ऐरावत हाथी के माँ का नाम ईरावती है, इसलिए ईरावती का पुत्र होने से ऐरावत कहलाता है। और देवराज इंद्र ने अपने प्रवास के लिए सवारी के रूप में ऐरावत को स्वीकार किया हुआ है। ऐरावत भी हाँ तो हाँ तो अमृतोद्भव है हाँ। शुरू में तो ये सब रत्न तो देवताओं के पास ही थे ना, देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित होने लगे तो शत्रु के हाथ में ये सब न लगे इसके लिए समुद्र को समर्पित कर दिया गया था। बाद में फिर फिर से समुद्र से निकालने के लिए मंथन हुआ, लेकिन पहले जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के समय इन रत्नों को देवताओं ने समुद्र को सौंप दिया था। तो अमृतोद्भवम ये इनका भी विशेषण होगा, फिर ऐरावत का भी। तो गजेंद्रों में हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को मेरी विभूति समझ लो, मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति समझ लो, नरानांच नराधिपम भाष्य है उच्चे श्रवसम अश्वानाम उच्चे श्रवा नाम अश्व तम माम विद्धि जानी ही। अमृतोद्भवम यानि अमृत निमित्त मथनोद्भवम, अमृत को प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन से जिसका प्राकट्य हुआ है। ऐरावतम यानि ईरावत्याः अपत्यम गजेंद्राणाम हस्ती ईश्वराणाम, तो हाथी में जो प्रधान है उन्हें हस्तीश्वर कहा जाता है, गजेंद्र कहा जाता है, और उन गजेंद्रों में प्रधान है ऐरावत, इसलिए उसे मेरी विभूति समझ लो। तमाम विद्धि इति अनुवर्तते, नराणाम यानी मनुष्यानांच नराधिपम राजानम माम विद्धि विजानी ही। अट्ठाईसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः। तो जो आयुध है उनमें वज्र नामक आयुध को मेरा स्वरूप समझना। वज्रम माम विद्धि, पूर्व श्लोक से माम विद्धि की इधर भी अनुवृत्ति आएगी। तो आयुधानाम वज्रम माम विद्धि या वज्र अहम वज्रम अस्मि माम विधि की जरूरत नहीं है। तो आयुधों में वज्र को मैं ही हूँ ऐसा समझो, वज्र मैं हूँ का मतलब वज्र मेरा प्रतीक है। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए दधीची ऋषि के अस्थियों से निर्मित है और उससे ही देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ, इसलिए देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाला दधीति ऋषि के अस्थियों से बना हुआ वज्र उसमें मेरी भावना करो, वो मेरा प्रतीक है, विभूति है। धेनु कहते हैं दूध देने वाली गाय को, धेनु कहा जाता है। कई कई गाय होती है जो ब्याहती नहीं है इसलिए दूध भी नहीं देती, उन्हें धेनु नहीं कहा जाता। धेनु है जिसको दुहा जाता है, दूध दे देती है। और ऐसी धेनुओं में काम धेनु जिसे कहा जाता है, यहाँ कामधुक शब्द से कह रहे हैं, वह मेरी विभूति है। तो धेनु नाम अस्मि कामधुक, यानी काम धेनु मैं हूँ। विश्वामित्र के सारे कार्यों को संपन्न कर देती थी, इनके वशिष्ठ जी को, शुरू में वशिष्ठ जी के पास थी ना, बाद में विश्वामित्र कामधेनु को लेने के लिए गए, युद्ध भी हुआ था, छीन करके ले भी गए थे शायद। तो वो जो है वशिष्ठ जी के पास कामधेनु जो थी, वो जो भी चाहो वो उससे प्राप्त किया जाता था। वो कामधेनु नामक गौ मेरी विभूति है। और प्रजनश्चास्मि कंदर्प, तो उत्पादयिता जो है, प्रजन कहते हैं प्रजनयिता को, यानी उत्पादयिता, उसमें उत्पादयिताओं में कंदर्प यानी काम मैं हूँ। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, तो सर्प जातियों में प्रधान जो वासुकी नामक सर्प है वह मेरी विभूति है। तो आयुधानाम अहम वज्रम दधिची अस्ति संभवम, तो दधिची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ वज्र नामक आयुध मेरी विभूति है। धेनु नाम यानि दोग्ध्री नाम जो दूध देने वाली है उसे धेनु कहते हैं। उनमें कामधुक यानि वशिष्ठस्य सर्व कामानां दोग्ध्री, सामान्य वा कामधुक, या सामान्य रूप से कामधेनु जो होती हैं वह मेरी विभूति है। प्रजन यानि प्रजनयिता अस्मि कंदर्प यानि काम, और सर्पाणाम यानि सर्प भेदानाम अस्मि वासुकी सर्पराज, सर्पराज मैं हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। तो सर्प जाति और नाग, ये अवान्तर इनमें जाति भेद है, इसलिए सर्प जातियों में तो बताया गया वासुकी को प्रधान, वो भगवान की विभूति, और नाग जाति में जो अनंत है शेष भगवान कहते हैं वह मेरी विभूति है शेष नाग। तो नागा नाम अनंतः यानी शेष नागः अहम् अस्मि, और यादस कहते हैं जल के देवताओं को, जल अधिष्ठात्री देवता समूह है एक, और उन समूह में प्रधान है वरुण, जैसे गंधर्वों का समूह है, मरुदगणों का समूह है, ऐसे जल अधिष्ठात्री देवताओं का भी समूह है, और उस समूह में प्रधान है वरुण। इसलिए यादसाम शब्द से तो लेना जल अधिष्ठात्री देव समूह को, और उस समूह में प्रधान जो वरुण है वो मैं हूँ, यानी वो मेरी विभूति है। पितृणाम अर्यमा अस्मि, तो पितृगणों में प्रधान है अर्यमा नामक पितर, उनको मेरा स्वरूप समझ लो, मेरी विभूति समझ लो। संयमताम यानी संयमन करने वाले, नियमन करने वाले, इस संसार में जितने हैं उनमें सबसे प्रधान है यमराज। संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो पापी हैं उनका भी अच्छी तरह से नियमन करते हैं, इसलिए उन्हें तुम मेरा स्वरूप समझ लो, मेरी विभूति समझ लो। तो संयमताम यानी संसार के प्राणियों को संयमित रखने वाले जितने हैं नियामक, उनमें प्रधान है यमराज, वो मेरी विभूति है। भाष्य में है अनंतः च अस्मि नागानाम यानी नाग विशेषानाम नागराजस् च अस्मि, नाग जाति में मैं नागराज हूँ, नागराज है शेष। वरुणो यादसाम अहम, तो यादस कौन है तो कहते हैं अब देवता नाम, यादस है देव जल की अधिष्ठात्री देवता, और उन जल की अधिष्ठात्री देवताओं में प्रधान है उनका राजा वो वरुण, उन्हें मेरा स्वरूप समझ लो। तो अब देवता नाम राजा अहम, और पितृणाम अर्यमा नाम पितृराजश्च अस्मि, तो पितरों में पितृराज मैं हूँ, और यमः संयमताम संयमनम कुर्वताम अहम्, तो संयमन करने वाले जितने हैं उनमें वरुण यमराज मैं हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगानां च मृगेन्द्रो अहम्, वैनतेजश्च पक्षिणां। तो दैत्यानां प्रहलादः अस्मि, तो दैत्यों में यानी कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी दिति, उनके पुत्रों में दिति के वंश में भी तुम्हारी बुद्धि चली जाए तो दिति के वंश में ही दिति का वंशज है प्रहलाद, तो उस प्रहलाद को मेरी विभूति समझना, प्रहलाद में मेरी भावना करना। और कलयताम का मतलब गिनती करने वाले जो हैं उनको कलयन कहा जाता है, और कलयता बहुवचन है कलयताम, ऐसे गिनती करने वाले में गिनने वालों में प्रधान यदि कोई है जो बिल्कुल गलती करता ही नहीं गिनती के लिए, वो है काल, और उस काल को तुम मेरा स्वरूप समझना, मेरी विभूति समझना। इसलिए कहते हैं कलयताम कालह अहम अस्मि, और पशुओं में मृग कहते हैं पशुओं को, और इन मृगों में यानी पशुओं में जो मृगेंद्र है पशुओं का राजा, मृगेंद्र कहा जाता है सिंह को, और वो जो सिंह है उसे तुम मेरा स्वरूप समझ लो, मेरी विभूति समझ लो। ऐसे मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान लो, सभी समूह में उस समूह का जो प्रधान है, भगवान उस समूह के प्रधान को अपनी विभूति बता रहे हैं। तो पशु समूह में जो प्रधान है वो है शेर, उसको भगवान कहते हैं मेरी विभूति समझना। तो मृगानांच मृगेंद्रो अहम, और पक्षी समूह में, पशु समूह में तो हो गए सिंह, और पक्षी समूह में वैनतेय गरुड़, वीनता का पुत्र, उसे जो श्रेष्ठ होने के कारण ही पशु समूह में मैंने अपनी सवारी बनाई है, भगवान विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु तो स्वयं कृष्ण है ना, इसलिए कहते हैं कि पक्षी नाम यानि वैनतेयश्च अहम अस्मि, गरुड़ भगवान का स्वरूप है, प्रह्लादो नाम च अस्मि दैत्यानाम दितिवंशानाम, दितिवंशियों में मैं प्रह्लाद नामक दैत्य हूँ, और कालह कलयताम यानि कलनम गणनम कुर्वताम अहम कालह, ऐसा अनुभव करना, तो गणन करने वाले जो हैं उनमें अचूक गणन करने वाला काल है वह मेरी विभूति है। और मृगानांच मृगेंद्र यानी सिंहो व्याघ्रो वा अहम, सिंह या व्याघ्र को कहा जाता है भगवान की विभूति। वैनतेयश्च गरुत्मान, वैनते हैं गरुत्मान, वीनता का पुत्र, गरुड़ जिनको कहा जाता है, वे पक्षियों में यानी पतत्रियों में प्रधान होने के कारण भगवान की विभूति है। पक्षी समूहों में भगवान गरुड़ के रूप में विद्यमान है। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झशानांच मकरश्चास्मि, झशानां मकरश्चास्मि, झशानां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो पवताम यानि पवित्र करने वाले पदार्थों में वायु नाम का पवन है, वायु जो पावक है पवित्र करने वाला है वो मेरा स्वरूप है। वायु गंदगी को उड़ा करके ले जाता है, पवित्र कर देता है, और अध्यात्म में प्राण जो हैं, जो प्राण उपासक हैं उसे शुद्ध कर देता है। आध्यात्मिक वायु प्राण है, उस आध्यात्मिक वायु प्राण का जो आसुर पाप से विद्ध न होना, इसलिए उससे सर्वश्रेष्ठ कहा गया ना, और वाघ आदि को भी उनके पापों से मुक्ति दिला करके अधिदैव भाव की प्राप्ति कराता है, इसलिए पवन को कहते हैं पवित्र करने वाले पदार्थों में मेरा स्वरूप है। पवताम यानि पवित्र करने वाले पदार्थों में पवन यानि वायु मैं हूँ, और शस्त्रभृताम अहम रामः अस्मि। तो शस्त्र धारण करने वाले मनुष्यों में दासरथी राम मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। और झशानाम, इसमें झश शब्द का अर्थ होता है मछलियां, और उन मत्स्यों में मकर नामक जो मछली है उसे तुम मेरा स्वरूप समझना। मकर को जलचर झस हैं जलचर, और जलचरों में मकर नाम का जो जाति विशेष है वह भगवान की विभूति है, गंगा जी का वाहन है, इसलिए गंगा जी का नाम है एक मकर वाहिनी। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, उनके वाहन के बाद उनको बता रहे हैं भगवान का स्वरूप। तो स्रोतस कहते हैं प्रवाहित होने वाले जल को, तो प्रवाहित होने वाला जल नदी है, और नदियों में इसलिए स्रोतसाम का अर्थ निकलेगा नदी नाम। जाह्नवी नामक जो नदी है, गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है, तो गंगा जी मैं हूं। पवनो यानि वायु वायु हु पवताम यानि पावित्रीणाम अस्मि, तो पवित्र करने वाले पदार्थों में वायु मैं हूं। राम शस्त्र भृताम अहम शस्त्राणाम धारयित्रीणाम दासरथी रामः अस्मि, दासरथी राम मैं हूँ, दशरथ का पुत्र। झषानाम मत्स्यादीनाम मकरो नाम जाति विशेष अहम, जलचरों में जो जाति विशेष है मकर वह मेरी विभूति है जलचरों में। और अहम स्रोतसाम यानि स्रवंती नाम जो बह रही है नदियाँ, उनमें जाह्नवी यानि गंगा नामक नदी मैं हूँ। सर्गानामादिरंतश्च मध्यं चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सर्गाणाम, इसमें सर्ग शब्द का अर्थ है सृज्यन्ते ये ते सर्गा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो जिनकी सृष्टि की जा रही है वो कार्य मात्र को सर्ग कहा जाता है। और उन कार्य मात्रों में ये निर्धारण में षष्ठी नहीं, संबंध में षष्ठी लीजिए, तो कार्य मात्र का जो आदि यानि जन्म का कारण, अंत यानि लय का कारण, और मध्य यानि स्थिति का कारण, तो कार्य मात्र की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण मैं हूँ। सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यंच अहम् एव, हे अर्जुन, जो भी कार्य वर्ग प्रतीत हो रहा है उस कार्य मात्र के उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण मुझे समझो। यद्यपि बीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में भी अहम आदिश्च अंतश्च अहम आदिश्च मध्यंच भूताना मंत एवच ये कहा था, और भूत शब्द से कार्य मात्र को लेते हैं यदि, तो कार्य मात्र की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण मैं हूँ, ये अर्थ तो वहीं पर बताया गया। उससे उसके साथ 32वें श्लोक के उत्तरा पूर्वार्ध में जो कहा जा रहा है उसकी पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है, इसलिए भाष्यकार भगवान भाष्य में बताएंगे कि पहले जो भूत शब्द से लिए गए हैं जिनकी उत्पत्ति स्थिति लय का कारण भगवान अपने को बता रहा है, वे जीवाधिष्ठित भूत को लेंगे। जीवाधिष्ठित भूत हैं कार्यक्रम संघात मात्र, और उन कार्यक्रम संघातों का उत्पादक, पालक और नाशक, 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों का भगवान ने अपने को बताया। वहाँ अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतेव च से, और यहाँ सर्ग शब्द से कार्य मात्र को लेना है, जो जीवाधिष्ठित नहीं है वे भी, जड़ कार्यवर्ग भी। वहाँ केवल चेतन कार्यवर्ग 84 लाख प्रकार के शरीर मात्र लिए गए। और यहाँ चेतन अचेतन सब कार्य मात्र को सर्ग शब्द से लेकर के समस्त कार्य मात्र का उत्पत्ति स्थिति लय का कारण मैं हूँ, ये भगवान कह रहा है। विद्यानाम अध्यात्म विद्या अहम एव, ऐसा लगाना। तो विद्याओं में श्रेष्ठ जो आत्मविषयक विद्या है उसमें श्रेष्ठता है कि आत्मविद्या मोक्ष का कारण है, चतुर्थ पुरुषार्थ का। बाकी विद्याएं मोक्ष के साधन नहीं बनती, मोक्ष के प्रति साधन नहीं बनती है। केवल अध्यात्म विद्या ने आत्मविषयनी विद्या ही, आत्मविषयनी विद्या है तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई आत्मविषयक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, ये है आत्मविषयनी विद्या, उसे अध्यात्म विद्या कहा जाएगा। और यह विद्या ही समूल अध्यास का निवर्तक बन करके मोक्ष का साधन बनती है। और बाकी इस वृत्ति को छोड़ करके तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति को छोड़ करके अन्य कोई भी वृत्तियाँ विद्याएं समूल अध्यास की निवर्तक नहीं होती, इसलिए अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है सब विद्याओं में, और श्रेष्ठ होने के कारण भगवान की विभूति है। हाँ, मुंडक की परा विद्या वो अध्यात्म विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम इत्यादि से बताई गई जो विद्या है। तो विद्यानाम अध्यात्म विद्या अहम एव, मैं ही हूँ। तो प्रवदतां वादः अहम एव, ऐसे लगाना। तो प्रवदतां एने जो वाद कर रहे हैं, प्रवाद कर रहे हैं, तो उनके प्रवाद तीन प्रकार के होते हैं, वाद जल्प वितंडा। उनमें से जो वाद है वो होती है तत्व बुभुत्सु की कथा। तत्व बुभुत्सु कहा जाता है तत्व जिज्ञासु को, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो, वह तत्व निर्णय के लिए जो विचार करता है आचार्य के पास बैठ करके और आपस में भी सहयोगियों के साथ जो चर्चा हो रही है, आचार्य के साथ जो प्रश्नोत्तर हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, उसे कहा जाता है वाद कथा। उसका उद्देश्य एक दूसरे को हराना या जिताना नहीं होता, तत्व निर्णय के लिए की जाने वाली जो चर्चा वाद कहलाती है। तो चर्चाओं में चर्चा करने वाले पुरुषों की जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में वाद नामक जो चर्चा है, भगवान कहते हैं वह मेरी विभूति है, उसे तुम मेरा स्वरूप ही समझना। प्रवदत शब्द का अर्थ चर्चा करने वाले, प्रवक्ता ऐसा लेंगे तो। और प्रवदत शब्द का अर्थ यदि लक्षणा से चर्चाएं लेते हैं प्रवाद, ये प्रवदत शब्द का, तब तो निर्धारण में षष्ठी रहेगी। और प्रवदत शब्द का अर्थ चर्चा करने वाले ऐसा लेंगे तो संबंध अर्थ में षष्ठी, चर्चा करने वालों की जो तत्व निर्णय अनुकूल चर्चा जिसे वाद कहा जाएगा वह मैं हूँ, वो संबंध अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी। जब प्रवदत शब्द का अर्थ प्रवक्ता है और निर्धारण में षष्ठी मानने के लिए प्रवदत शब्द का लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा चर्चाएं, वो तीन प्रकार की होती हैं, वाद जल्प वितंडा। तो वाद जल्प वितंडा नामक चर्चाओं में से प्रथम जो वाद नामक चर्चा है वह मेरा स्वरूप है, ये अर्थ निकलेगा वाद प्रवदता महम का। इसका भाष्य थोड़ा लंबा है, कल देखेंगे भाष्य को।